تشیخینا قال لی وانا صغیرون ویزلگ ورکوٹیو ما آیا بعد شیخانو کے یو شیخو زان پزور شیخ کرو نوی ما تے وی چی دیکھو آراشا ویزو ورکوٹیو وی ما تے سوئے ویچ ایاکا ایاکا ان تستغیسا باللہ تعالی ور زان با بچ کے چی کل دا دبان تکلیف راشی اللہ تا با نوے چی مددو کے دا با نوے ولی کہ اللہ تلے ہوئے کنا نگڑر پا دمہ کار کی وعلیکا بالاستغاثت بالاولیاء السافلین اگر نور زارو اولیاء چکم مخ کی مرشوی دی کنا اگیتا ووے چرا مدد چیو زیستان وارم فَإِنَّهُمْ يُعَجِّلُونَ فِي تَفْرِيجِ قُرَبِكَ جی بستارا ضرر مصیبت دیر زر لرکی اور چی تابانے کم مصیبت را غل دے اگر با ختم شی بیدے ما تخپل ویلی دی او سم دا خلق وی بیدونا دا چی دا اولیاء دا دیکھ چلے دا پا وار پخیگی قرآن خداوی چی دا دا پخیگی نا دا روجی با امی مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تر قیامتا نا پخیگی او ما تا دے شیخ ہوئے لو چی اللہ پرے دا دن غالا دا نورن چی دیر زر دا خبر چی کم دیر استا اگر قبول شی دا خو هغه چې دا ورکوټه ما ماته دا خبره کړې و نو یو پسې لیکي چې هغه وخت کوم ما وی چې رډې غلطه خبره را توکړه و سالت الله تعالی زو سم دا الله نه دا سوال کوم چې مسلمانان د داسې غونته کې ښکارا ګمراه نه بچ کی زکه وی دا وای ما چې کثیر من المتشیخین اليوم لهم کلمات مست ذالک ننم ډیر شیخ شیخ پیر پیر یادیږي اگر دک جانتے خبری کی چی دا اولیاؤں نے غوارا احمد رضا خان بریلی لکھ رہی دی ملپوزات کے کتاب مات رشتا یک گیر و مستحکم گیر ما یو غوث آدم دان لساتے لے دے ام دا غن آرس غوارا ما یا غوث دا غن سیوارا بل چانا دو سوال نکو سم ایدا کشفت دران کو الے تجرون زارے غطا کوئے اور چی تکلیف دن لرکی دبیا برب بہم یشرکون عاقبت و انجام لیکفروا بما آتیناهم تدیر پارا چه ناشکری پاغ نعمتنو کی چه مونگ دیل ورکڑی دی ناشکری والا مانا دے دے کہ اللباب مفسر کڑی دا روح المانی کڑی دا روح المانی غالباً کڑی دا تن دے دو کے کڑی دا لیکفروا بما آتیناهم ناشکری کولو دا نعمت چی اللہ و تورسو وما بکم من نعمت فمن اللہ نے چی بلتر یوازو کن دا دلیل لدیشی چی دا اللہ دیر غٹ ناشکرائی فتمتعو نفیدی واخلے دسن پیدی واخلے تفسیر جلالین بے اجتماعی کم علا عبارت الاسنام دا بوتان پا عبادت بانے ٹھول را جمعے علتا ہوں گنا گونا جوڑا کڑی دا پا دیر خوش آلائی دا دین پیدی واخلے فسو پاتا لمون دردا چی تاس دو پتو لگی چی مڑا شین پتا برتو لگی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا او مقرر بیدیم لما دا پار داغی معبودانو لا یعلمون چی نپویگی دا معبودان یعلمون که زمیر دی ما تراجی دی ما عبارت تیر معبودانو نام نصیبا برخیم برخو نسا مطلبو مقی ترشوی دیتا مسی پارکی حرس انعام دے دا غیر اللہ را پارا سو بور کول حادا للہ و حادا لشورکائنا جعلو للہ بما ذرا من الحرس والنعام اگر حرس و نعام یادی تفسیر جلالین دی پخپل غنمو کے برخ مقرر کری دی ویدا اوگی دی دا پلان کی دا پارا او پخواب اسا خلق راتلو اس کو نشتا دی علاقوں کے کم دی نشتا کوتک بہت سرو کلی پکلی بگر دے دل کوتک پولی او کلی پکلی ای بگر دے دل او دا بے ویلو چی دنی کب رخ واڑم منگا چی کم دے دا پیغمبر مسیح نبس اغیطا خوب دا ویل پکارو کنا چی ستانی کویدی دی چی دی برخ نشتا نبی نویدی زما چی سون اخپلوان دی سیدان زانتا وی لا نا کل صدقا من زکاة خیرات دا سیزون نخرو حدیه تحفی والا ورکوا دا ٹک دا خدا نور سیزن کو الٹک نہ دی موزح القرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ زوی اگر لکھی دی آیت باندھ لے اردو کی جگہ مختصر تفسیر دے، یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت مویشی میں یا تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں، سب مال اللہ کا ہے اور کسی کا حق نہیں. داغ چاہتا ہوئی چپ پٹو کے پناور کے پتجارت ان کے دال سوا ڈبل چا منخت کی چمال اللہ درکڑ دے وہ ماں بکم نعمت فمن اللہ نہ دنو روپ دے کے آک نشتہ برخ نشتہ تلّہ قسم دے پاللہ لتس اللہ خام خواب ساز نب تپوس کو لیشی ہم کن تم دفترون داغنا چتا سے پاللہ باندھ تڑے وہ جالونا للہ البنا تو دا جال دا جال چلے جان نے دن جوڑ کے عقیدہ دا عادر دا زجر دا دا وجہ دا بعد عادنا ویجعلونا للہ البنات حقی دل ری دا اللہ لپار دلونو چی دا اللہ خلونا دی الملائکتو بنات اللہ سبحانا پاکی دا اللہ لرا دا شرکنا ولو ما اشتون دا زیر پار دے غی چی ردی خوخشی دا منونا علکم الزکر ولہو الانسا تلکا اذن قسمتون دی دا زان لدے لکھ وقت دے واللہ دا جنے مکرر رہے پل دا جنے سونا بدشی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى کلا چی خبر ورکڑی جی پدی کی اوتن لام بشر زیر نہ دلتا خبر ذکر جنے زیر پدی بد لگی بِالْأُنْثَى پ جنے سرام زوالا وجو مسودن شی طول اور زدرا مخ مسودن تک تور وہوا کظیم او دے ڈکوی د حسین اجرہ کے بناستی چیر ریزلٹ بکلا اٹھی کی بجٹ جمال تو خبر روڑی نہ جو تبھی کوکے ہوش والا نہ دامخ تک تورشی قرآن ہوئی مسودن تا تورمخ خان و سرب یا قزیم خان شی انتہائی غصے نہ بیا سے چل گی یتوارا من القوم پٹ پٹ کی گی پٹ پٹ ووسی من القوم دا علمنا اخفل علمنا دا قومنا من سوء ما بشر به من سببیا دوجی داغی ناکار خبرنا دوجی داغی بد خبرنا چه خبر کڑی شویده دی پاغی سرام چیر لورده شویده ندی پا دیبان دیر خپشی وز بس چلکی آیم سکو علاہو رن آیا اس آتی دینوی مولود لرام دا چه پیدا شو بچه ہو زمیر مولود تراجی دی اگر چل تمخ کے الانسا اور طویل دا ہو لیکن رست انسان تعبیر پما سر شویر کنا ننسو اما کنین بیا با ایم سے کو او ما کو ہو ہاتھ والا کراتیشی نو ایم سے کو پہ اعتبار دا مولود سرا دانو مولود زی او زی لتکرر دا ترو ما تکرر دا پار ترو ما یو در سلو کالو شو ناغا سی دا واد یو جل سوا یو تن وادو نو دامیان ارس تا مولود ہوئی نالتا یو امیر آگئی نماتے ہوئی تا اولادو ما ویدا مولود شریف کے جلس را نماتا یو سوان والا وادو کردے دے یو کال پاس ایک بیا بچے روڑا نا مولود شریف برا گلی بچے و پیر مولود مانا چا پیرا کردی شوی نبیا بروس تو کجل سکی ہے کہ بہو کو مولود شریف و بیا روس تو جلسے اس وادو شریف کے جلس را اور لادیر زارا میان چو کا نا دل سپیکر دا خلا نه دا یو ځل غوردی دل ونا خوشات ډیرانو نو استاد پسې هغه سړی راغی اراده راشه وی هغه مولود شریف په ډیران غوردی دل دې هغه وین دل سپیکر مولود شریف مولود بچی چې پیدا کړی شوی خدا چون کې نبی انتهایی محترم شخصیت ته نداغت او ولادت په موقع چې کم بیان کیږي هغه ته مولود شریف په دغه معنی باندې ویل کیږي هو زمیر مونږه مولود جدید تراجه کدا نه میلما ملمانا ایم سکو علا ہونن آیا اساتی دلرا دیلرا علا ہونن پا زلتو ام یدسو فی التراب او کنا جوندے او ٹمبی اور وی منڈی پر خورو کے جاہلیت کے بدا طریقے بھی کنا چھے دو حرمنا دیکھا رہتا باروزے نالتا غسم یو قبرستان دے دغ مولودو وید المعودت سویلتو بیائی زمبین قتلتو دداغی جنکو چکم جواندے خواقشی ہوئے بعد قبیلو کے دا رواجو دا بایی کول چی جنے بے نپرے خودلا یار دیو جنے چی خوری بسو یار دیو جنے چی خوا لویوم بے زو بیاو دا بل کرائی ایم سکو علا ہونن ام یدسوه فی التراب. دا غصه ولی دے دے مبصرین دے دے کی وجہ ذکر کی چیرا علک میں ولی ونش او کل کل پک داسم کی گی پگاون کے چالو کوشی کنا او آخوا دے بلکور گوانیانو جی نکے کی گی ناغی چکی کی ددی بار وقت الگ کی گئے منگل و جینا کی دالا سنگ چل لے نہ گڑ وڑے و شروع کی جاہلیت طریقہ را دے دے کے مفسرین واقع نہ کل کڑے تھا دا امام اسماعی پہ حوالے سرا چت یو خدا وا جنے وق شاعر وا قابل شاعر وا نلو ریشے ہوا تو جنے نم و زلفا نہ چکھاون تے پتہ ہو لگے تیرے نہ کور تا نہ رات ہو مرا ورش ہو نہ ہو یہ اجرا نہ پائے کہ بہت کہ دو نہ آگے وہ تو شیرو نہ لے گلو مالیا بے زلفا اے لایا تینا یزلو فل بیت الذی یلینا دار زلفا پلار نہ دی چھ دل سے شوی دی تے جنے نمو زلفا کما وڑا شیو وا داغی نمو زلفا چھ دی زلفا را پلار کور تو لے ناراضی ادے خوا زمون کور سر خواہ کے کور دے حال تک اشپتی ری یحرد اللہ نلی دل بنینا تے دیر خفر پدے باننے چھو دما بچے والے نلے چھوے وینما ناخذو ما یعطینا منگا خو اگا قبلو چھے اللہ را لسرا کی دا خو دمام نو خو خوچوس اللہ را لجنے را کرا نو ریکرا نو دا دو واصلہ بین اسقع قول لے رضی اللہ عنہ صحابی دوست بے انشاءاللہ ذکر کو او زوجهم ذکرانا ویناسا اگر دیکھیں چیرون بنے جنے دا کمی خزی اوشی دا بختا وردا نو جنے دا سپیرہ مگانا اللہ مالوسی رکڑی دے دے والفقیر قدر ایتو من تلق زوجتی ہی زوچ کلخ پل خزی تا گورما جنے ایشوی اگر دیر زیادت خوش آلی چی پدی خوش آلی مچی شکر دے جنے دیر آلا راک للا گویا دار جاہلیت طریقہ شولا چھ پا الکو پا جنے کے فرق کے وستر جاہلیت ہو مثلا ابن قیم لکلی دی پل کتاب کے دا بچو دا تربیت بارہ کے چراغ کتاب دے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس تو یو سڑے و سرو نہ داغز ویر آگے داغے لکو دے سڑی ناغز وی پا جولے کے کینو او کلے کو نبی لور رالا ناغه دی خدان سره کینولا پیغمبر ورته خدو نکړو یا بده دالکم دغه دی کینولیو یا بده دا جینیم جوله کې کینولې وا کوګه بلته غسته وا نه دیو نه کوګه اخلي او جینیم دغه دی کې پرې خو دلا دار جاهلیت طریقه را وس وی مال وګره د جینیم مبارکی نه راکې تو تا وګوره زیری تا وګوره کنه چې جینیم شي بس خبر غلے کے اچھے الو کچھ لاشی ہوئی نہیں الو خوش کارخا الگ دل خیرا سونا خوشحالی گی پہ بیل تحقیقی تپو مانے ہو گورا چل کی نہ سونا خوشحالی کی اور جی نہیں نہ بس اور سیر رجم ڈیری جی ہم کاغے پخے کرے یار جاہلیت طریقہ رہا روس تو بیا ہو گورا چکویدنی دالک کویدنی وادی نکاح چڑی نہ چوے چلے جنے پلار سے شو اگر شرمی گی خالا ناراضی وہ نہیں شرمے گی لڑ دے رکھنا او چکل دا الگ کوئی دنی اتا پوسو کے جدا الگ پلار سے شو زیم کنا برد برا سے اگد کی تو جنے اگے کے پٹ شوے دے اور دا الگ پائے کے کار شوے دے اللہ ساما یحکمون بیا او گورا روز تو جیداد تقسیبی دادا الگ شو ادا لورو دا کوئی دبل کور شو دا کلال لکور چی دی اوزی نو ویخ دی اوزی منگا پی سکو دا ای پا کبرا خانشتا علا سا ما یحکمون چر تا یو پڑونے والا والا دغا والا دیر دے او ما شمان اراجی نا دو روپے والا ورکا خو لیکن سلو جرے بزمہ کب والا نا ورکے علا سا ما یحکمون آغا جاہلیت چی وہ ناغا دے و سمو علا سا ما یکمون خبر چه ډیر بد دی هغه چې دی کوم فیصله کی للذین لا یؤمنون بالآخرت ته پاره دا چا چې ایمان نه وروړي په آخرت ایمان نه لري په آخرت مثلا سو صفات ډیر ناکارا حال دې ډیر ناکارا په دنیا کې ابتلا په آخرت کې عقوبت او ذلت وللله المثل الاعلى اکی یو اللہ را پارا المثل الاعلى صفت تے اوچتو وول عزیز دا اللہ زورور دے راٹنگو لی دی چی پڑککو لی دی چی الحکیم و حکمت لری کچھتے پریخو دے نپدے کے بے حکمتی تخویب دنیاوی ولو یو آخذ اللہ الناس بظلمیم کچرتا اللہ دا خلق رانی ولے وول عزیز دا صفت اخکارکو لے فورن بظلمیم دا دید شرک و دا کفر دا وجی ما ترکا لیا من دا ابا نبی اپریخی پا دیز مکبان دیز کسم لازم دا سارو کسوک پا کناوکا که دلی یہ کبر و شرکو لے واللہ ختمو لے نبیاو پا دی دنیا کی اس نور تا با ختم شو واتقو فنت اللہ تسیبن اللذین دلمو منکم خاصا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ داغر روایت تے اغوی چی ظالم چی دے دے زان لیواز نقصان نور کی ہر ظالم چی دے دے چکلا ظلم کی نپ جالو کی چکم مرغے دی او اگا حبارا مرغے چی اگا دیر لرد آگے جالی دی نو ال تا پا جالا کی مرغے دا در ظلم نتنگر اگے تا پی دیر سخت تکلیف رسی او عبداللہ ابن مسعود ہوئی آخوا دے خواب بلبلان وغیرہ پرے دا گنگٹ نرے دا چی پخپل اگے کرغل کے دے اگا ڈغل کے دے سوڑا کے دے ناغر دے ظالم دے ظلم نتنگ دے چیر دے انسان دے ظالم دے وجنا دل تا دما حالت چھ دے اگر دیر زیاد خراب دے کچر تا دا سے کہ دلے کنا چھ چا ظلم کولے فوراً اللہ آگی ختمو لے نبی آخو بھئی سوک نو پاتی ما ترکا لیا من دا ابا نبی اپریخی پدے باندے من دا ابتنو اس کے سمزن دا سارو کل ما دب و ما تحرکو علی الارض ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رستو کی دی لرا الى اجل مسمى نیٹی نیز دیتا ابن کثیر کے پسند سردائے اور روایت تے ان اللہ لا یؤخر شیئا اذا جاء اجلو کرچ ریو سیز نیٹا راشن رستو کی ہے نا سمطلب دیر یؤخرهم چی رستو کی ہے نا چی سونا عمر والا ورکڑے دے دیکھے والا برکت یو دا سوا چی چی بچی یہ نیک شی اولاد یہ نیک شی او بیا اگر نیک بچے د مرگ نہ رستو د در پارا دعا گانے غواڑی نہ حافظ ابن کثیر ہوئی سنت سر روایت تے چی دغی بچی چی کمی دعا گانے پلار لغوخت دی نہ پا قبر کے وطا دغا دعا گانے رسی ولیکن یؤخر الى اجل مسمى فیدا جا جلوم کل چراشی ددی نیٹا دو سر اومنا یعذبون دی لبادا بر کولشی تک آگا اشکال لا تدو دلمخ کہت ترشوی دے جوابو لا استاخرون ساعتم بیا بنشی رستو کیرے یو گڑے و نبن رامخ کی کیریشی ویجعلون بیا ویجعلون دون مڑنی دی پر جال کے کارخانی لگولی دی ویجعلون اللہ البناتو ویجعلون لما یعلمون نصیبا ویجعلون اللہ ما یکرہونا او مقرر بھی دی دا اللہ را پارا ما آغا سو یک رونا چی زان لے اخپلا بدگنی سو لونا زان لنا خوخی او دا اللہ را پارا خوخی کری دی اسی پخپل کاروبار کے شرکت نا خوخی تفسیر جامع البیان پخپل مال کے پخپل تجارت کے پخپل کاروبار کے شرکت نا خوخی او دا اللہ را پارا شرکان جو کری دی و تصفو السنتو ملکا دی بام بیانی دجی راجب دروغ دروغ سری انا لهم الحسنا چی دجی را پارا دیر خوش آلے دی قیامت خوادشتانا کرام شی دمونگا غنڈا منڈا برا خر جنت تا قومونگا دو تخویف اخروی لا جرما یقینی دا غس خبر دا انا لهم النار چی دجی را پارا جہنم دے وانا مفرتون او دیبا پا دیکڑو پا زورا پا دیکے مخی کولی شی مفرت دا غمانا دا چی تیلا بولا ورکے او وردن نکے بے دی چی تا دیدے خوب الٹ چوی اس ترگے بے بقی رو باسلی لکا غوائی چی نزی کنا او دا سی ادری گی او تیر آخ کے تیتا بی انہم مفرتون قرآن کا لکا لذکر کی یوم آیو دعونا الى نار جہنم دعا پا تیلو تیلو بے بوزی کلوی نستر روحو من بے راکا گو دی جہنم تا بے را رسو په دنیا کې خود ویلو دوزخ مجھے قبول ہے امرا ہے یار کے دوزخ میں خوخ دے اکل بے پختانہ نری دی کا پرزا او پمین محبت دوزخ تا بوزے نہ خوشحالے رسر زی اک جنت تے پزور بوزے نہ نزی رسر نزی پ خوشحالے دوزخ تا لٹ شوی دے انہم مفرتون پدی کڑو پزورا بور بخ کے کولی شی چھ وردہ کنا دغه دے زیرے تلہ قسم دے پا اللہ لقد ارسلنا الہم من قبلکا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تَلَّى لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ زَجَرُ وَتَخْفِيفُ أُخْرَوِي قَسَم دې په الله خامخا پتا کې سره مونږ لګلو إلى أُمَمٍ ډېر أُمَتُونَ تا مِن قَبْلِكَ أَسْتَانَ مَكِّي إِذْ مَكِّي خَلْقُ نُورُ خَلْقُ لَهُمْ پَيْغَمْبَرَانَ رَاغِلُوا تَاسُ لَمْ رَاغِلَ دې اګه نُور نو مَنَلې تَاسُ نَ مَنَ اګه نُور شَيْطَان دوجنه دوکشو تَاسُ هم دک چن چل کاوي فزینا لهم الشیطان اعمالهم خیس پکڑو دیتا شیطان دجیدا عملنا اس دا عمل لچ توس زور چ کم دینے جو اندے خخوا فوا ولی یوم الیوم دا شیطان نن را دے مل کرے دجیدے پدی دنیا کی فلو مذاب علیم اور دجید پار با عذاب درنا کی فریضہ نبویا رسول اللہ غلو دا رسول اللہ غلی بس کی وما انزلنا علیک الکتاب منگا ند نادر کڑے پتا بانے کتاب اللہ علیہ تو بجینا دیل دا کتاب نہ دیل آگر گنے چھے ٹول خلق بیوشی دا نیو کی گی مگر لی تو بجینا لہوم فیدہ عاما لی تو بجینا لہوم چھے تخو وضاحتو کی دیتا تو بجینا تب وضاحت کے ستاد اگر وضاحت تا حدیث بھی لکی گی احادیث دا قرآن تشریدہ چھے قرآن منی نا حدیث ولی نا منی اللہ دی اختلفو پی اگا چھے دی پکی پا دنیا کے اختلاف کرو وعدنا و پدے کے ہدایت تے خاص فائدہ دا علم پہ اعتبار سرا و رحمتنا و رحمت تے دا عمل پہ اعتبار سرا فائدہ وتے قوم اخلی یومنون چ دی ایمان روڑی دلائل توحید بیا شروع شو پم قبان نے انعامات ہم دی قسم قسم انعامات دا باران نعمت دا سارو نعمت دا گبین نعمت دا نعمتوں نے ذکر کی واللہ انزل من السماء ما سورت دے دا انعامات ہو اللہ را ورید پور تنا اوبر باران بارانو شیل خیرا فایا بلردان تازه کوي پدی سر از مکا بعد موت یا پس دو چوالینا سوکړی از مکا وچی نه کله په بارانو چې وسه واغستو خوشاله شو بوګش ولا او خو دې دلا اعتزت ولا باتو ان فی ذلک الایات لقوم یسمعون یقینا پدی کې خامخا دلیل توحید دے د پاره د آی قوم چې دی غوګګری د زړه نه غوګدی و ان لکم فی الانام الی ابراهیم او یقینا شتری استاسو لپارا پدی زناورو کے خامخا لعبرتان عبرتو چه غد دلالت کی دا اللہ پا قدرتو وحدانیتو عظمت تفسیر قرطبی عبرت سو دا اللہ علا قدرت اللہ و وحدانیتی و عظمتی دا زناورو یو خبر راتو ذکر کی دا غوامی خی پدی که دا اللہ را قدرتو دا اللہ را وحدانیتو دا اللہ را عظمتو دیروی دلالتو نشتا سو نسخیکم مما فی بطونی اس کو مونگا پتا سو باندے مما داغ سنا داما سوشی دے رسول بنان را روان فی بطونی چل دے زناور پا خیٹو کی دی من بین فرسن دا غشانو و دمن او دوین پر میانس میانس کی دین رو باسو سو لبنانو پی خالصن سوچو صفا سائغن لشاربین پاسانا دا مرینا تیری دن کی دا پار دسکون کو زمیدار کا نور سو تنش کول اوزگار نے نچستا کا مغوا و میخ و بیزرا اور آئے نہ کم پے اخلے دیکھے لگ سوچو کا غوا دینا یو طرف تا غشان او بل طرف تا بینا پدے میان میانس کے پے سوچا دیدا روان او پدا کے پیو کے نو دا غشان و خوانشتا سنخ کل مدیدار خوشبوئی تروزی انا پکی د وینې سور رنگ شتا سپین دی کنا سپین سوچا پے دا اللہ رب العزت تا دے ساروان تاسل در کی اللہ خمونگ لے سوچا را کی خدا سوچا مسلمانانی بیا جوٹا کی دا پے ناغی بیا پا پاو پایو کے نیم سے روبو ورگڑی کی او کنا چا تا دے رکھا خزئی اوڑے نسبری گی ناغوی ما پا کتش کنگال واچو آئیتا کنگال ہوئی یا پیو کی اوبا چی یا پا اوبو کی پیچی یا دل پا کے دغه غاړه چې کوم را روانو دی خړبانه را پورې وتلو دې دې کچکول نو مې پکې ومو اتفاقان پکې راغلو دې ته لږ سوچو کې چې را پې پکم قدرتونو پیدا کړی دې سونه خپل غزاره د صحت د پاره سونه ضروری ده. یو واقع نقل کړی را ملا علی قاری رحم الله مرقات کے یو لسم جلد 311 صفحہ مناقب د عمر چکم دے کے ذکر کی گئی مشکات شریف کے پاغ دے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برشپے گش کو تاسے بگر دے دو اسے کو پولیسان مقرر کری دے شپے گش دا پارش پس ہی کو یو دو گھنٹے گردی را گردی اسے گردی را گردی سے کیوں نہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپلہ کر دے دو خلیفہ دا پرویز مشرف کو دلس منٹ آواز ہے چې څوک وسه رڼې د شپې وګرځي کدا غاړه دې په خپلو خپو راغی نه ده بله دورې شخې دی ما هغه دې به ټوکرې کوي او چې ځینې د پاسه هلیکاپټرې ګرځي او په کومه لار چې ځینو دو پرلانګو کې بس ښکاري نه دا خو هغه په علاقه کې امن و د خلکو د باچا سره مینه وه نو د شپې ګرځې د ګشتې کو لرې ووتو د مدینې نه هلته کې مور لور ته وی چھے پدے پیو کے اوب گڑے کا ناغ جنے ورتا ہوئی چھے دا کار نشم کولے تا جنکے خیری پدا بڑے گانے نری دا دی لاس خارختی گی پلانے پاپو پاپو چھے پکے اوبو اروانے چھے نخارخ پہ لگی نا اغمور ورتا ہوئی چھے نا اوب پکے گڑے کا دا جنے و توی انا امیر المومنین عمر نہا عن ذالک امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دینا منع کرے دا کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی لکھ دی چی عمر سے بدورہ دے کل کل بازار کے گردے دو چھتا بے او سڑی اولی دو او بے پپایو کے چولے بے اراقا لبنا مخلوطا بالمائے اگر بے والا پر ازم کبانے اچولے چیز سچا پہ خرس ہوا یا آواز دا لسے کوا تاسے وایا لسی دا لسی تاسے مو ہے جی سوچا پہری خرسے لسی لسی سے کہے جی سوار لسی اوے واتا سو سوچا پہ نبی امیر سے وہ امیر المومنین دا دینا منع کرے دا آرڈیننس نافذ چوے دے نو بڑے واتا سوی چھے دا کبر پا غارا باندے اولارا دا ومن این ایدری اخت سا پتہ لگی اخو نیچ تمگے او دے گاون کے غرسو اور آگے مجبوری دے پے با لیا رنگ چی نہ جنے ہوتا سبھی فَإِن لَّمْ يَعْلَمْ هُوَ فَإِنَّ رَبَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْرِي ذَلِكَ کچتا عمر سے پتہ نہیں نی پدے دے کے نہ تو عمر سے ربشتا نہ تو پتہ رہا تو چر پکے دا ابا چے کنا نستا بدا کر جدا اللہ علیہ یعوذ باللہ ڈون دے نو آتا پتہ نشتا چھے دل ترے پاکے اوبا گڑے کڑے آلتا ورے گڑا کی نوار ترے کو عمر سے پتا نشتا نو رب تے پتشتا عمر سے واپس شو قربانے نخو کڑلا چھے دا علاقہ دا دا زیرے فلما اصبح عمر قال لابنه عاصم زویر او اختنم و عاصم اذهب الى مکان کزا لانی جے تلرشا نخی نخانے ورکڑے آلتا کہ یو جنیرہ لگ تپوسو کا معلوماتو کا فَإِن لَمْ تَكُن مَشْغُولَتًا کچا غُخْتِ نی کوئی دن شوی نی نکے چا سرنی شوی ازار جنی فَتَزَوَّجْ بِهَا وَسَرَوَا دَوْكَ ورہ باچا رہے ادا سے باچا ہم نا چناس پہ دن کا چا رہے سم باچا دویش لاکا مربع پھیرا دا سے باچا دے کور نہ پی جنی چھا جڑان دی کو گجران دی جنے ہم نہ دلی دلے چھے بٹے رہا کا کانے رہا دیس نہ نرے خبر شہزادت ہوئی عاصم تھا چې دغه دغه به واده کوي بل دې مکوا د دین چې کم بچي پیدا شي معاملاتو کې سمرا کما نسمه مبارکه پیدا شي هغه ډیره برکتی. عاصم لاړ او معلومات شو پتو لگے رچ جنہ آزاد را نکاح شو داغے نرستو دا عاصم سے وہ لور پیدا شوا دا عمر سے نو سے ام عاصم بنت عاصم دا عاصم لور وکنا نو ام عاصم نو میں ام عاصم دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق ہو داغن وسے شوا دا پیدا شوا دغ جنے چوا دان وسید عمر سے بہ روس تو اثر عبد العزیز بن مروان وادو کو چلو ایشوا نہ داغے نے چکم بچے پیداش ہو ناغت دنیا وائی عمر ابن عبد العزیز. عمر ابن عبد العزیز دا سے نیک بچاؤ چراغ کسی مشہوری دی دا دا سے سلسلہ راغلے وا اور اس سے کم تخم روزی سم کارتے نہ کی گی چې د کمې خزی دا عادت نه داغه داغه غ بچي بسی نو گویا ترغیب شته غره لبن خالصن خالص په تم خراب وا کله پکې داسې وکي چې هغه نه په لوران کی وړو غند کې پیاله دی لکه تدې چهلا غټه پیاله او دې دې لا وړه پیاله او وړو کې کندولی چی ناغله دا ویخ دا سے ٹکولی چی پا برا بانی روزی چی پی پا کی کمی نا پا طول خراب ہو کمیت خراب ہو کیفیت خراب ہو عرص جوٹا او سوچا مسلمانا دا با امڑا کی گی اور آخر دیکھو پا کی نور قطع دوگلتا ورکوزی گی پس اڑوغا دے لگ پا برا دے او دا خو با نور پا قطع ورزی دا غا پکر واسر نشتا چی او در برا غا دے گی ڈڑا لگو ما من بین فرسن و دمن د غشانو د وینې په مینس کې لبنن خالصن سائغل للشاربین په سوچا صفا سائغل للشاربین پاسانا لمرینا تریدون کی پار د سکون کو و من ثمرات النخیل و الاناب او باغی د میوو د کجورو د انګورونا تتخذونا منو سکرن جوڑوے تاسو د دینا د خون سیزونا خوندور سیزونا سکرن خوندور سیزونا نو بس اشکال بن راضی یا تتخذونا منو سکرن جوڑوے تاسو د دینا د نشی سیزونا نبیا بدا عتابی چدا اللہ دون انعامات استاسو دمرا نالائقی و ناشکری اللہ دلہ انگور در کڑلو تاسو تے د نشی سیزونا جو کڑلو دویم دا چی صرف بیان د قدرت ہو پایت کے دے مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ اغوی حلت نیا دی چدا سکرن دے علال شی صرف امتنان دے پدے دے کے احسان از بادل لی نایا اغمانو کا جتا تقیزونا منو سکرنو دا خوان سیزو ابو عبیدوی چدا سکر چدے داوی لکی گی اغا سیستا چی خوان دے مدے داری او دا تبریم دا مانا غرکڑے دا ورزقن حسنا و خوراک مزیدار ان فی ذلک یقینا فدی کے دایت خامخ اللہ دا قدرت او دا وحدانیت او دا عظمت دلیل ندی لقوم یعقلون دا پار دا قوم چ عقل نہ کار اخلی واہ ربک الی النحل بل یو نعمت ذکر کی نعمتوں شروع دی گبن نعمت گبنم ڈیر سوچرے خدا دے خلق جوٹا کو سوچا گبن اب منس کے پائے کے بلا چینی ور گڑکڑی واہ رب کائل النحل زڑکے وا چولا ستار اب اگر تورے مچیتا د گبین مچیتا ان تقیدی من الجبال بیوتا مچو مچو کے قسم نے دکھنا د گبین چکم مچے ردایا دی پخا پکے او مچے او خلق وہ تر بابا مچے وے چمو واڑو ان تقیدی من الجبال بیوتان چی جوڑوا را دی غرونو نا کوٹے غرونو کے کوٹے جوڑوا ومن شجرے و پونو کے اوما ومن مای عرشو نا پائے کوم چی دا خلقی سپرونا چی دا انگورو کے اوما ال تک پکا برابروا او گبین جوڑوا سم کلی بیا چوپا دا مانا غورا دا رشا سے رحم اللہ مانا را مفسرینم دیل ترجیح ورکڑ دا بیا چوپا من کل سمراتے دار کسما میں اونا ہر کس مسک کل عرفی چستا کم شیخ وخی اکا فصل کی سبل عرب کے ذلولا نبیا د چپل نرستو زا روانے گا سبل عرب کے رقبل رب پلارو چت رب تدا چت کے دے رے التا درت دے معلوم دے ذلولا چتابی رشتہ ذلولا چسان رشتہ رپارا تابی رشتہ تا تیاد ری لار گدرے رت معلوم دی یخرجو من بطون آرہو باسی دا دی رخیٹو نام معلومی کی چی دا گبین روزی دا رخیٹو نا روزی او دا قیر اصل کے دا خلی نا روزی دا غلط مطل چی اغا مچے دا سواتی چی غل شاتی اے غل ندی یخرجو من بطون آرہو شرابن مختلفن الوانو شرابن دس کلو سیزو مختلف الوانو چ رنگونه مختلف دی دا سشی چ خوگ دے اللہ مالوسی دے لکھ دی شر شمائل پوالا نبی علیہ السلام چر تو چینی نہ خوڑلے گوڑے نہ استعمال کرے گوڑا اگا واقعہ چ دا نہ روک جنا واقعہ را خضر آگلے وا معشوم تو دعا کا سبارا والا پرن ما گوڑا خوڑلے وہ نظر کمے وے انورت دعا کو ما یا اللہ را گوڑے نے صبر کے پخپل صبر شو پدرے سے وداڑے رکھنا ٹولتے صبر شوی دی مختلف الوانو فی شفاء للناس شفا دے کے علاج دے دا پار دا خلقو مسئلہ دا گبین دا پیدا کے دو او طریقہ دا گبین دا مچے عامیت آیت کریمہ کے ذکر شو او حاربو کا دا ٹول کاروائی چی دا دا رب دا طرف نا یو الہام دے مفسرین دے لکھی چھے دا مچو ڈیر کھلے انتظام دے دی زان لے یو مشر ساتلے دے داغے مشر نمیے دے یعصوب دا میگو مشرشتا دا گبین دا مچے مشرشتا مشر دا ارسیز خوی کرا چرگان و مشر نی نم تبا بھائی اگا کوم تبا دے چھے مشری نی اگا کوم ام تبا دے چھے اریو یا مشری کل اریو مشری اب یا تبا او مشر اینی نوم تبا یا عصوب مشر دے نو مبصرین لکی کل کل دار دے اخپل پکین دیر لر لڑشی دیر لر پوری چکار لگی اگر دیتا ورسی نو چی کل دا نور مچے غاڑی چی دا مون دا مشر دیر ورسی نو دیوالا دولکی شروع کی اتبول بنگ بنگ بنگ بنگ دا بنگ بنگ چکی حیات اجتماعی سر دی گرزی داور توی چی رازا الالات الموسیقی اللہ مالوسی دا ٹکے استعمال کر دے بیا تو موسیقی آلات تھی وہ سرا دیر خون کی او غچ کل دا آواز اور ان پاگ واسطے رارسی او کمزے چرا پکا اغیت آغا ورسی دے تب اغاگ نکے یعصوب تک یعصوب دے مڑکڑلا خیر دنشتا امیر صرف دولا مڑکڑے دے بلا مچے بلا گزارو کی وہ لیکن کہ یعصوب تر اغاگو کو نشے اران دے بیا پا دے کے انتظام دے پورا سے پا کے دا سے جوٹے بانے لگو لی دی چھ دی سو اچھو پل کا نا نا دے تا گورا دا دے ٹس کوا لیبارٹری دے مستقلا کہ خراب شی زہر آلودا نا اغل رکیو ما بلکہ غاب وجنیو جلات پکے ملتا مقرر دے دا پکے سر خواہ کے سمچے دا چھ کٹ کٹوم با نظر رازی دا دوکا کی کنا سٹ تی غس کی چیز نا چھ گبین خراب شی یره درې خزینه هم کسټ یو چا غوس ک یو یوې خزینه چې دې پایو کې وبغړی ځانورې وسامې شي حالت وي ته موږ له غوین خرابه دا نظام پکې هم دی بیا چې کم کور جوړی ناغه کور ته وګورم د دې سونا زاویې چې دې غټونه دا بالکل برابر دی مفسرین لکې تیم داسې برابر انسان مهندسا انجنیرا داسې نشي جوړولې الا بالفرجار بغیر دا پرکارنا یو خدای چا پرکار دا سری یا پاگی اگر نخی برابر ہے اگر زان لخانے بخوا برابر جوڑے کے ایز رکھو پرکار نشتا ایخو جمیٹری نے دا ویلے اسون اخکل اخکل مدیدار مدیدار کورونے چکم دین آگا جو کردی دی علم حندسین آڑو ای خبر ندی شکرونے دا دی مدیدار جو کردی دی چھ بغیر دا دی شکلنا چھ دا دی کم پکا برابری بل ہر شکل چین پائے کہ فرجہ رازی پائے کہ گیپ راضی خالی زیر راضی اور دا شکل چ دے دا دا سے یو شکل لے چپا دے کہ عرض اللہ بالکل برابر او یو بل سر لگے دلے او پائے کہ اس قسم لا خاری والے چھ دے اگا نرازی. بیا امام رازی لکی چھ مارا طب کتابونا لست دی اگا رنگ کتابونا لست دی دا طب کتابونا میں لست دی آئے کہ دا خبر دا چھ کل دا شپی وقتی اور دا ہوا پا دا وقت لگا دیر زیادہ مزیدار شوی لطیف شی پشم غندہ کے پک پیدا شی دنوال پک راشی پدے ونو باندے پدے پانو باندے پدے شرشمو باندے پدے بیرو باندے پدے باندے ہم دگا اثر چھ کم دینا غپ ریوزی نہ چھ کمی پانی کمی کم گلونے نہ دگا دے باندے دا اجزا ورو گر دے دلو دا سے غندہ کی کنا ترنجبین چھ سنگو اگا اجزا دی تا محسوسی گی نو دی دخلو پا ذریعہ باندے اگا چپی دا سرنج گوندہ کے نہ دے رہا کم چرے دگا جاندے پر اخلا کی سرنج لگے دلے دے بالکل اگا چپی او اول خزان موڑ کی ڈیڑا کی برابر شی چیزان خبر آبر کی اول خزان نے گا نا دوستو جان دے نچیزان وقت خبر آبر کی پا دویم دلوانے بیا رہا سرنج راڑک کی بیا پکے ترازی اولو زی نچیزل ترو رسی دا دی اصل کے زان لے ذخیرہ اندوزی کی دا را جمع کی گی را جمع کی گی دا غطا گبین وی لکی گی او دا دے پا خون کے دا دے پا شکل کے دیر لے فرق دے مخی منگوی لو کدے اسیس تعریب کے کانا دا سے بوئے تقولو ہازا مجاج النحل تمدعو دا گبین دے او دا را گبین دا مچے دا مشقت حاصل لے ویزا زممتا تقل قیاس زنا بیری اچھا مزمت بیان ہے کنا نہ بیا بلا وے چ قیاس زنا بیری دار زمبر قیرے دار دے مچے قے یچ کم قیو کی نداش بس تعبیر تعبیر دے کلا خو کلا خراب ہو میرا اس تے ویلو چ کراچے تے یو گاڑی چلو نہ تے لگ ایڈورٹائزمنٹ کا شہرت چورا اے ڈر جا تسی اگر ا کیسے تے میں سٹی بڑا کولے نوی جداڑے رکھا گاڑے رکھا راچے تزیو اور دیا ملڑے رکھا خوش اخلا کرا پا ٹیم ٹیم بانے ڈوڑے تا چکم زیو دری گیا غزوینم دیر مدے دار دی نرخم دیر مدے دار اور پیسیم دیر مناسب اخلی سٹونیم دیر آلا ایر کنڈیشن انتظام پکے اومو دا پکے اومو دا پکے اومو فاخر کے پکے او خبر او کرلا کمی راوز زی کراچے تا پیسیم تی نواغ استلندہ بیا خر گاڑے ہی ام دا غشے تا دی چل کی چی تعریف دے اسیس کی اچتی بے اچرا خطکین و سم بے راکوز کی یو تن بے کلب الکرب العقور لیوانیس پہ او بلو رسی گورنو الشیخ الفلان المحدث و شہیر یا بیڈیر اور مخی کڑی نچہ مضمت بیانے نوے قے دے زنابی رو دے اکا تعریف ایک ہے نوے دا داغی اگا انتہائی کوشش دے امام راجی دوم لکلی دی چی دیرو خلق داوی دی دی چھے کرا دا گبین دا مچے علو زین مونگوالا دا گلاب دا پانے پر ایک خلقے چھے کم دین لی دلی دی نگویا دا طریقہ کار دا دیرے اس پورا طریقہ داغے پتہ نہ لگی سکم مفسرین دل طریقی سلیمان علیہ السلام چھے کرا باچاو اسکندرم باچاو اور ارسطو چھے کم سینسدان ترشوے دے دے درے وارد داوے چھے دن کاروائی منگورو چھے دا گبین پکا میں طریقے سر جوڑی گی دا شیشے کوٹے والا جوڑے کڑلے او پدے کے دا گبین دا مچے بندے کڑلے او قتل یہ پٹ پٹو چھے کاروائی بدی سنگا شروع کی او گبین سنگ جوڑی گی نای کار نہ شروع کو چھے دیوان اندارہ کولا اول غیدہ سے چلو کہ چوکر دے دے نا خٹے روڑے نے لیو یا ورکو شیشولا چھے پدے پوشوے کا نا اللہ والا لڑکے چولے دا پھر سوکراتا اس گوری نا خفیہ کاروائی ریٹم بم جوڑی چاہتے پتہ نہ لگی نچے پوشو چھو اس رات سو گوری نہ کنا ناغ وقت کی دا کاروائی خپلے چھو کم دے ناغ شو روک رہا مراد دا بطون نسشو افواہ دا دی دا کمی خلی چی دی ندابت مرادی دا دی خلو نے چھو کم دے دا غسی زنا دا گبین اگا چھو دے روزی بیا پا دے کہ دا کسو نے ولی دی سپین گبین امشتا زیاد امشتا سور امشتا تور امشتا نچاوی دی دی چھ دار خوراک فرق دے خوراکو نا کسم کسم موشی کنا اور چاوی دی چھ دار مسلمونو فرق دے خوکا ار رنگ خبر دار قرآن کریم دو وے چھ ار رنگی چھ خوچ سوچا گبی نی فی شفاء للناس، شفاء بنفسه یا بغیره. بعد مرضون له خصوصا ډیر بیماری دي چې تګبین په وجه سره هغه خکېږي. طبیبان چې کم دوایی جوړي پائے کې گبین خامخایي پائے سره لک ټینګواله راځي، حفاظت یې کیږي یا بلا واسطه یا بل واسطه. او هغه مشهور واقع را کنه چې صحابي نبی علیہ السلام ته ویلو چې د سنن ودرېږي، نو ورته ویل چې گبین بیا نه بیا اخر کې وتوي الله رشاوی استاد ضرور ګېډه دروغ ویلې دي. شفا خو پکې را، لیکن دې ته بل ګوره چې مرض سره بعد مرضونو ورل خو سه شوګر یې کنه، او د عام غبیرونه چې دا کم دي دا سوچا چینې دي، نو یې غبین نه دا ولا ورکه نه ولا نقصان شي بیا چې پانه دا فی شفاء للناس، چې پرې کې علاج دې د پاره د خلکو. حنفی مسلک کې په غبین کې زکات شتا، لست ایمان کې به یو ټیم ورکول غواړي یا شلو ټیمانو کې یو ټیم ورکول غواړي، لکه لدی خپل کم د عشر نظام دی هغه پکې مشتا چې څه پیدا کیږي ته زکات پکې مشتا. لیکن د منهج مفتی لري کړی دی خپل فتاوا کې سلورم جیل کې، هغه دې کې چې کم دې داخې کنا چې سلور واړه امامان په غلطه دي، یو امام هم حق ته نه راځلې، او یو مسله دا سره چې هغه حق را او یو امام نه داغسته، یو پکې د غبین مثلا ذکر کړی دا چې دې کې زکات په هغه وخت کې وی چې کله حکومت حفاظت کیه چې پکې نشتا. پرویز مشرف ولا کله حفاظت شروع کی کنا اکسان مقرری نه بیا ور دینې زکات ورکی کنی نه زکات بری نه، موږ مسله کې پکې زکات شتا. اے نبی ذالک یقینا پدې کې خامخار توحید دلیل لے لقوم یتفکرون، دا قوم نه پاره چې سوچ نه کار اخلي، دې کې لږ سوچ پکار دې غبین پدې مسله کې. او غبل دغه هغه مسله چې و د پيو اغا بے سوچ بس کہے کہ دونہ خاص خبر نہ وا تدی پر نسبت باندھے. واللہ خلقکم، دلیل توحید عقلی، اللہ پیدا کری ہے تاسو، ثم یتوفاکم، بیا بمڑ کبی تاسو، ومنکم من یردو، مخیو پکے داو منے زن پکے اغا دی چا دیر زری مڑ کی زوانی مرک شی، ومنکم من یردو الار در العمر، بعد پکے اغا دی چا واپس کولی شی اغینا کارا اس پکو مرتا. دا اردر العمر ٹیم نشتا چی دا بات یا کالے کا سرویخ کالے کا شپک شرک کالے، دا دا امزجو دا مزاجونو پا او دا سیحتونو دا کارٹو پا اختلاف باندے خبر بینارا. کل دا اتیاو کالو نا چیدے سلورنی مشور کالو بھئی سم نیغ نیغ بگرزی، تو بھئی جدا تلہ تو کالو زوان دے، اکل برا پنزوس تو کالو یا دیر زیاد بخرابی، دا دا حالات سر مناسب خبر دا. اسی خود اکرمہ یا قول شتا او احسن الکلام و تین و زیتون کے ذکر کرے ہم نے سم رددنا و اسفل زابدین کے انور مبصرین ہم ذکر کرے دے چی سوک دا قرآن خدمت کی نا اردر العمر تب نرسی. خو امام راضی دل تلیکی نا علامہ علوسی دل تلیکی رو المانی دا چی مشاہد داوی چی دا قول پا نفس الامر نلے بنا، فکم رئینا مسلمن قارئا للقرآن، مونگا دیر قاریان او دا قرآن خادمان مسلمانان لی دلی دی اگی گوره رسی دلی دی اردر الامر تا اگی نا پرونه خبر ایر دا کلام اللی لی امحوهن نار ام دا قرآن ماهر دی او ام تینا ایر دا او اگوی چه زر دین اخپلا پناغوارم نبی پناغوخت رنو تا کم سیزون نا چه نبی پناغوخت را نیو پاک اردر الامر دی چه یو سڑی اخپلا او دسمات زیتا نشی رسوله عدل تا پا دی جماعت کے پا دی استنجا خانوں کے دی ڈز اباسی مرگ والا خرے کنا چی مسلمان دی جماعت صفائی نہیں شکولے جماعت گندہ کی دا سی عمر تا دے اور رسے دو دا دے عمر سو فیدش والا. مولانا بن نوری رحم اللہ اگر چکلا خو برابر ہونا اگر بدا دعا گختلا چی اللہ ما ارزر لو عمر تو نرسے چی خپل او دسمات ارس اگر دے تا رسول شم او حافظہ میں خبر آبر کار کی نہ بعد پکے اگے پک عمر تو رسی، لکھے عاقبت یداشی لا یعلم بعد علم شیئا، چن پوئے گی پس دا علم نہ پیس، قوت عقلیوم جواب ور کی قوت علمیوم جواب ور کی بیانی خبر چما وقت کسی بھی لو وہ سوئے ان اللہ علیم قدیر، اللہ پوہ دے دارے اسی پا مسلحات و قدیر و طاقت لری پدے مستقل کتاب دے اگا علماء محدثین دیر اوچت چیر قرآن دا حدیث خدمتوں نے کڑی دی خو پاگی اختلاط راغل دے پلانے دے پلانے دے یو دو پنزوش پیتن دی دیر زیادتی اوچت اوچت خلق دی تا قرآن ماہرین دی دا حدیث و ماہرین دی خو لیکن اگی دے مازغو کے اگا عمر بیا طاقت نو چکم پزوانے کے ہو خبر خو رزوانے و آگے دیر پا سوچ کری اور سخ و خواہ لکہ وطن پا جیل کی عجیزی کی اللہ تاغ وقت جکہ میں خبر رکی غدر پا اخلاص بنائی واللہ فضل بعضکم علی بعضن فر رزق اس مثال ذکر کی دے توحید اور شرک دا پارا اللہ غروالے در واللہ فضل بعضکم علی بعضن فر رزق اللہ غرکڑی دی بعض تاصلہ پا بعض باندے پر دکے اللہ غروالے در کڑی دے پتاسو کے بعض اللہ پا بعض نور باندے پر دکے چھالا یو شان رزقو او چالا بل شان رزق چالا ڈیرا او چالا کما فمن الذين فضلوا پس ندی اگر کسان منافیا مطلب دایت دار ہے چالا اللہ ڈیر سو ورکل مالکان دی غٹ زمیندار دی خانان دی جاگیردار دی کارخانو والا دی سو کے نوکران دی سو کے وینزی دی سو کے غلامان دی دادواڑا برابر دی پہ حقوق کے نا اگر یو خو نوکر دے نکاغت ہوئے جدا شید دا سی ناغوی یر دما سے اختیار نچری گی دو سیب نبتا پوس کو ما چی اگر سوی ناک کشان بکو ما نداد وارا خو ندی برابر کنا ندیکو اگر سے نسبت شترے دوستو بوم راشی یو اشتمازی پارکے دوم انسان دے دوم انسان دے دربالکم مثلا من انفسکم دوم یو نفس تے اگم یو نفس تے خو یو مالدار دے بل غریب دے خدا اللہ او د مخلوق په من کې خواړو سره مناسبت نشته کنه نه چې توې چې الله دل واک او اختیار ور کړی دی نه شریک ځان له نه خوخه چې خپل مال ول ور کې چې زه ته په دې کې برابر شریک یو او د الله لپاره دې شریکان جوړ کړی دي والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذين ندیا کسان فضلوا چې ول غروال ور کړی شوی مالکان یادی برات دې رزق ور کون کې خپل رزق لرام علامہ ملکت ایمان او مغه چاته چې مالک دې خلاصو نه ددی نوکر لټول ارتخو نو ورکی کنا کو ورکی زکات مکات بور کی سو شر بور کی چې تا اختر مبارکی بور کی چې تا کله کله به ولس روپے ور کی خدا دې چې راځه پدې جیداد باندې پیتک دو نیم استاو نیم دما داسې نه کی فهم فی سوا چې غی دې سره برابر شي په اختیار کې اپ بنعمت الله جهدون اذا الله په نعمت دین کار کې سورت دا نعمتونو کنا وما بکم من نعمت فمن اللہ چھ نعمت دا اللہ دا طرف نا دن انکار دا رے چھ اللہ پری رے ولہ الدین واسبا فغیر اللہ تتقون او سختے کیلے تجارون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا یو بل نعمت ذکر کی دو قسم بقائی یو تا بقائی شخصی وی ایو تا بقائی نوعی وی یو دا یو تن خپل وجود اغا باقی پاتی کی گی یو داغه نوع باقی پاتې کیږي د خپل وجود چې باقی پاتې کیږي دا غیره لپاره د خوراک ضرورت ته چې دې رغنه مړوډه خوري بل څه شي خوري دې ته وی رزق کوم نه تویې باپ زم دې دا غواړي چې زمان نوع پاتې شي کزه مړ شم نماز وی کني ور پسین وسه او کړوسی وهالو مجرا دا ډول کارونه د الله کړی دي دغه الله ته आवाज کوه کنه بل چاته ولې आवाज کوي والله جعل لكم الله پیدا کړی دي جال پمانا د خلقا تفسیر قرطبی اللہ پیدا کردی لکوم اللہ ملی الانتفاع ستاسو دا فیدی لپارا من انفسکم ازواجا ستاسو دا نفسوننا یعنی من جنسکم ستاسو پدی جنس کی ستاسو پدی نوع کی ازواجا خزی تسری نتال خدا پیدا کردی دا انسان قسم دے دا دینا یو مسئلہ بلا معلوم شولا د انسان واده د پیرے سره نکی گی چی دا سڑے دے او دا دکا ما خد چی دا نا اغا پیرے دا او یا خا پیرے دا زکا قرآن ہوئی دلتا کنا جعل لکم من انفسکم انفسکم اے من جنسکم اے من نوعکم پھر یان زان لجنس پہ زان لنوع رو دا زان لجنس پہ زان لنوع پا دیکھ رت شو مفسرین ہوئی دا عربو پا آگے طریقہ باندے چیغی ویل چی سردار کل اوچت شیب سڑے اوچت شیب نرستو دا غا وادر پیرے سرکی گی ایو کسام پا دیکھ بھی ذکر کی کسا دا ذکر کی تفسیر قرطبی دے کسے والا عمر بن ہند یوزل بلا سروادو کو بلا پا کیوں می کنا دے پیرو کے قسم دے خو لیکن دا بے دو بریخنانا او درنانا پٹا ساتلا کل آسمان پڑا کی گی کنا نچے نظر و تسرانش پا نظر ہو او ڈیول آٹین او داشی زنا تیارہ کے بیلے کا ساتر چے وینی وینی لیکن کہ وینی بیابت نفرت کی جنس سے ہونا دے کنا الجنس مع الجنس ام یلو و انسبو کبوتر با کبوتر باز با بازو کم تر کم تری سر او باز باز سر خوش آلی اکا کم تر وی چے باز سر خوش آلی ما بیا برانی چے پر پیدا پیدا کے بے ختم کری چونکہ دے جنس جدا ہو دا بلا ہو دے پیرے اور دو جنس جدا ہو یوشپو وی چے تل لمع البرق اسمان گر لے دو بریخنا دے رکے دلا دے و تو قتل لے بلا ور تو قتل چے وے قتل نوے پی جندہ چے عمر دا کو عمر معلومی گی نکر کہتے ہو کڑا دا لڑا ہوتا کتے دا فلم یرا آبادا بیا چونلی دلا دا کسی بھی خلق کی و تفسیر قرطبی کے اور پسیدی وہذا من کاذیبہ دیتا دروغ وی لکھے گی دادا دروغ کسے دی و ان کان جائزا فی حکم اللہ اگر چہ اللہ دا حکم پہ اعتبار سر دا قدرت پہ اعتبار سر خدا جائزی پورا دو خبری جدا یو قدرت دا باری تعالی دے یو عادت دا باری تعالی دے عباد کا مکل سر چہ خبر کہے کنا ہر مسئلہ وہ کہتو تو یرا دا مڑی نہ ہوری دی بعد دا وی اللہ تعالی شکنا باز خو پا قدرت دا باری تعالی کنن دے چا ارولی شیو کنن اللہ خو دقی دیوال تم ارولی شی اللہ پتا کے دے بیرے ونم پیدا کوری شی دن ندن خود دا جدا رہ جنہ پیدا کی او بش لے گے قدرت دا باری تعالی زان لدے عرف و عادت زان لدے نو دا عرف و دا عادت مطابق خبر کو او باقی قدرت چے دے اگو زان لخبر دا اللہ عرص کوری شی چھ سوئے نبس اگا اللہ کولی شن اللہ علا کل شن قدیر چھ ممتنعنی ممکناتو کی وجعل لکم من ازواجکم بنینا او تاسو لے درکڑی دی ستاسو لے دی خودنا دامن خدا خلق دے لکی چھ بچی موشی نبچی ازل درکڑی دی معلوم شولا چھ بچی نعمت تے اگا بچی چھ تاسر ناس تی و بنینا شہودا اگا بچی چھ رسر ناس مطلب دار چھ لکا پکور کی کلی کی وزے جی درکڑی دا لاتلس بچی اشپک دوبے کی او سلور پر ریاض کی ادرے پر کراچے کی اتبل چاہتا ہے چی راشدہ کار را لوکا نا پتا کہ بنی نسک ہے وہ بنی نشہودا بنی نعمت تے بنا تم نعمت تے مخی ذکر شو او بنی نم نعمت تے وحفدا ان وسیط حفدا جمر دا حافدو لکا کاتب و کتبا دا سے حافد و حفدا حفدن وسوت زکو وی اسرع فی الخدمت و طاعت دے ډیر غړندی په خدمت او په طاعت کې اله کی کنه نوجوانی نو بس هم بغندی تو ته خبره کو نه الوزی چې جی دا کار وکا وی وز دغه در عالم زر په منډه باندې زی دا سم نو سیا جی د دې زمانه نو سی هغه د اکبر بادشاہ لټته هغه ته وای دا کار وکا نو سیا یا پلانی کشرا نو بس اگا با سلیخ لگولی دڑکی نی پاسی دو نی دعای قنوت کی راضی کنا و الیک نسعا و نحفدو نحفدو دقی توی حافظ ابن کثیر اغم لکلی دی قنوت کی وداوی لکی گی دا دعای قنوت تی غوی الیک نسعا و نحفدو نحفدو سمانا جلتی کو منگا استا پا خدمت کی تلوار کو منگا استا پا خدمت کی حفظ دقی توی چر بابا را خدمت دا پارا تیاری بولے دے بے شکر نہ راکی دے چھو ورکوٹے ہو نا دے بابا پو گبان کے نو لے ہو او برا بے کھو چھو روجہ بے کلمہ تکڑا دا نورتا بے بے دنگ دنگ تو تی پا بلے سکھرے وڑی شکرے دا خبری بے ہوتا کولے کنا گردو بے